בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק ראשון. הלכות דיינים הלכה ג'. א', על פי המאמר תאומות יחסיום ובליקוטי הראשון סימן ט', עיין שם מה שנתבאר על פסוק צוהר תעשה לתיבה וכו'. והכלל, כשאדם עומד להתפלל, אזי באים מחשבות זרות וקליפות, ומסבבין אותו, ונשאר בחושך, ואין יכול להתפלל וכו'. ובאמת, יש פתחים הרבה בתוך החושך לצאת משם. אבל האדם הוא עיוור, ואין יודע למצוא הפתח. ועל ידי אמת, זוכה למצוא הפתח. כי עיקר אור המאיר הוא הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב, השם אורי וישעי. ועל ידי השקר הוא מסלק את הקדוש ברוך הוא וכו'. אבל על ידי אמת הקדוש ברוך הוא שוכן עמו. וכשהקדוש ברוך הוא עמו, הוא מאיר לו איך להיצא מהחושך המונע אותו בתפילתו, כמו שכתוב השם אורי. וזה פירוש צוהר תעשה לתיבה וכו'. והכל לפי גודל האמת וכו'. ואז, ופתח התיבה בצידה תשים. היינו, התיבה יוצאת באמת, היא תשים לך פתח בחושך שאתה ניצוד בו וכו'. ועל ידי שיוצא מתוך החושך הוא מתפלל היטב, על ידי זה הוא מתקן תחתיים, שניים ושלישים. היינו, עולם השפל ועולם הכוכבים, ועולם השכל וכו' עיין שם. ב. וזה בחינת שלושה דיינים. כי עיקר תיקון המשפט צדק הוא אמת. כי אי אפשר לברר המשפט כי אם על ידי אמת. כי כששני הבעלי דינים באים לדון ומכחישים זה את זה, על עסק ממונם, זה בחינת התגברות החושך מאוד. כי השקר הוא חושך, ובפרט שעיקר הכחשתם הוא בשביל הממון, נמצא שנפלו לתאוות ממון עד שרוצה אחד לעשוק ולגזול את חברו, שזהו עיקר תאוות ממון. ותאוות ממון הוא בחינת חושך, בחינת במחשקים או שיבני, כמבואר היטב במאמר צבית הצדק וכוליין שם. שתאוות ממון הוא חושך גדול מאוד, בחינת אנ פנחה שוכין, אבויד הזורק כלולה מכל השבעים אומות. נמצא שכל מיני חושך שהוא הסתרא אחרא ואבויד הזורק, כל השבעים אנ פנחה שוכין כולם כלולים בתאוות ממון שהוא בחינת שקר כמו שמבואר שם. ועל כן הדיין היושב לדון כאילו גהנום פתוחה תחתיו, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי מתגבר אז תוקף החושך שהוא בחינת חשיכה של גהנום, ששם עיקר החושך וצלמוות, מאחר שאחד רוצה לגזול חברו ממון. שזהו בחינת חטא דור המבול שנגזר דינם על הגזל, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. ועל כן באמת קשה מאוד מאוד לברר משפט צדק. ועל כן אי אפשר לדיין לברר המשפט כי אם על ידי אמת, כי העיקר הוא האמת. דיינו שיסתכל הדיין רק על האמת ולא יהיה בליבו שום צד פנייה והטייה חס ושלום לשום צד מהצדדים. ויהיו שניהם שווין בעיניו, ויסתכל בעין האמת לאמיתו, ואז על ידי גודל האמת של הדיין, ואמת הוא אור השם יתברך בעצמו, אז יתקיים אלוקים ניצב בעדת אל בקרב אלוהים משפוט. ואז יאיר עיניו השם יתברך שהוא עצם האמת, שהוא אור המאיר. ועל ידי זה יזכה הדיין לברר המשפט צדק מתוך גודל החושך, ולהינצל מן הגהנם שהוא החושך הגדול אשר סבבו על ידי השקר של חשכת תאוות ממון כנל. כי אי אפשר להינצל מכל זה כי אם על ידי אמת שהוא אור השם יתברך בעצמו בחינת אלוקים ניצב בעדת אל כנל. כי בלא אמת אי אפשר לברר שום משפט. כי יש הרבה חילוקים עצמו מספר, והם כהררים התלויים בשערה. וגם יש דין מרומה, ואי אפשר לדיין שלא ייכשל בדבר המשפט, כי אם על ידי אמת שהוא אור השם ידבח, שהוא מאיר עיניו וזוכה לשפוט צדק. וזהו בחינת גודל האיסור של שוחד. כי השוחד יעבר וכו'. יעבר די כאינו בחינת החושך הגדול הנ"ל, שמתגבר ביותר על ידי תאוות ממון. דהיינו שוחד, שאז אי אפשר בשום אופן לשפוט צדק. ועל כן אסור לקח שוחד אפילו לשפוט צדק, לזכות את הזכאי וכו', כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי אי אפשר בשום אופן לשפוט צדק שלוקח שוחד. ואזי אין בו אמת, כי מתגבר החושך מאוד כנ"ל. כי אי אפשר לצאת מן החושך הגדול הזה, כי אם על ידי האמת, שיהיה להדיין אמת גדול, ויסתכל רק על האמת בלי שום שקר ובלי שום ערמומיות כלל. וזה בחינת אנשי אמת שונא בצע, שמוזערים הדיינים על זה ביותר. כי אמת ושונא בצע הם בחינת אמת. כי תאוות ממון הוא בחינת חושך, בחינת שקר, כמבואר במאמר צבית הצדק הנ"ל. נמצא שעיקר תיקון המשפט של הדיינים הוא אמת. ועל כן צריכים להיות שלושה דיינים. כי על ידי אמת שעל ידי זה זוכין לתפילה, על ידי זה זוכין לקיים כל השלושה עולמות. שהם עולם השפל ועולם הכוכבים ועולם המלאכים, שהם בחינת תחתיים, שניים ושלישים תעשה הכנל. וזה בחינת שלושה דיינים שהם בחינת שלושה קווי אמת, בחינת שלושה תפילות ביום, שהם מקיימים כל השלושה עולמות כנל. כי עיקר קיום כל העולמות הוא אמת, שהוא בחינת השלושה דיינים שעיקר הזערתם הוא אמת כנל. וזהו שאמרו אבותינו ז"ל, כל אדם דין אמת לאמיתו, כאילו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. היינו כנ"ל, כי על ידי דין אמת לאמיתו, שמסתכל רק על האמת לאמיתו, על ידי זה מקיים כל מעשה בראשית שהם כלליות השלושה עולמות הנ"ל, והרי הוא שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית כנ"ל. ג. נמצא שמשפט אמת הוא בחינת תיקון התפילה, שעיקר תיקונה הוא על ידי אמת כנ"ל. וזהו שאמרו אבותינו ז"ל, למה נסמכה פרשת משפטים לפרשת מזבח? לומר לך שתשים דיינים אצל המזבח. כי המזבח ששם מקריבין קורבנות זה בחינת תפילה שמחפרת כמו קורבנות. כמו שכתוב, ושמחתים בבית תפילתי, עולותיהם וזבחיהם לרצון על מזבחי וכו'. ועל כן צריכין הדיינים להישב אצל המזבח, כי עיקר תיקון התפילה שהוא בחינת קורבנות, הוא על ידי אמת שהוא בחינת דייני אמת כנ"ל. ד. ועל כן עיקר הדיינים הם מומחים וסמוכים בארץ ישראל דייקה. כי עיקר תיקון התפילה הוא בארץ ישראל, כמו שמבואר שם במאמר הנ"ל. כי שם בארץ ישראל עיקר האמת שהוא תיקון התפילה, בחינת צוהר תעשה לתיבה הנ"ל, שמאיר ומציל מן מימי המבול שהם החושך המסבב חס ושלום. כי ארץ ישראל היא ארץ לא גושמה ביום זעם. כי בארץ ישראל לא היה המבול כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי שם עיקר האמת שהוא בחינת יעקב, כמו שכתב רבנו ז"ל במאמר, ואכלתם מחול וסבוע, עיין שם. וזה בחינת מה שאין הדיינים נזקקין, כי אם לשווה פרוטה. כי היית שם במאמר הנ"ל, על דברי רבותינו ז"ל, אין מן דוד בא עד שתכלה פרוטה מן הכיס, שפרוטה הוא בחינת מלאך דפריטה סיבתיו, בחינת אמונה, תפילה וכולי אין שם. ועל כן עיקר שיעור גזלה הוא בשווה פרוטה. כי צריכים לעשות מסע ומתן באמונה דייקה. דיינו שיזהר מאוד שלא יגזול את חברו. כי עיקר האמונה תלויה בממון. דיינו שמשברין תאוות ממון זה עיקר האמונה בשלמות, כמו שכתב רבנו זל שם במאמר ציווית הצדק עדותיך ואמונה מאוד. ואמונה הוא בחינת תפילה, בחינת פרוטה הנ"ל. ועל כן שיעור גזלה שהוא תאוות ממון, פגם האמונה, הוא שווה פרוטה. ועל כן עיקר ישיבת הדיינים הוא בשביל שווה פרוטה. כי ישיבת הדיינים הוא בשביל לברר המשפט אמת, שהוא בחינת תיקון התפילה, שהיא בחינת אמונה כנ"ל, כדי להוציא הפרוטה שהוא בחינת אמונה התפילה, מיד עושקו שרוצה לפגום באמונה על ידי תאוות ממון כנ"ל. ועל כן צריכים ליתן צדקה קודם התפילה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי הצדקה הוא בחינת שבירת תאוות ממון, כמו שכתב רבנו ז"ל במאמר המתחיל, להמשיך השגחה שלמה וכו'. וכשמשברים תאוות ממון, אזי נשלם האמונה כנ"ל, שזהו עיקר תיקון התפילה שהוא בחינת אמונה כנ"ל. ועל כן שיעור צדקה הוא גם כן פרוטה, בחינת פרוטה הנ"ל, שהוא בחינת אמונה תפילה כנ"ל. ו. וזה בחינת שני עדים, שיש להם נאמנות, והם מבררים האמת מי משני הבעלי דינים טוען אמת. כמו שכתוב, על פי שניים עדים יקום דבר. וזה בחינת סוד העיבור שנמסר לבית דין לעבר שנים ולקבוע חודשים, והם מעברין את הדר ומוסיפין חודש על ה-12 חודשים, ונעשית השנה לפעמים בת 13 חודש, כדי להשוות שנות החמה עם חודשי הלבנה, כדי שיהיו השלוש רגלים בזמנם, כמו שכתוב שמור את חודש האביב וכו', כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי מבואר במאמר תאומות יחסי ומוענל, שהאמת הוא עיקר תיקון התפילה, שעל ידי זה רואים הפתחים לצאת מתוך החושך הגדול והקליפות המסבבין את האדם בשעת התפילה, שאי אפשר להתפלל מחמת זה. ואין תקנה לזה כי אם על ידי האמת, שצריך האדם להתחזק ולהתאמץ בכל עוז, להוציא הדיבור מפיו באמת באיזה בחינה שהוא, אפילו אם אינו יכול להתפלל כלל. על כל פנים יאמר דיבור מפיו באמת בפשיטות גמור, רק שיהיה באמת. ואזי הדיבור האמת יאיר לו לצאת מתוך החושך ויוכל להתפלל היטב וכולי כמו שמבואר שם. ואית שם, שהאמת יש בו שני בחינות. כי יש שדיבורם הוא אמת גמור לאמיתו, ואז אמירתם הוא בבחינת אבן טוב שמאיר בעצמו וכו'. ויש שאמירתם הוא אמת, אבל אינו אמת ברור כל כך, ואזי דיבורם הוא בחינת חלון. דהיינו שאחר יכול להאיר בו. כי החילוק שבין אבן טוב לחלון הוא, כי החלון אין לו אור בעצמו, אלא דרך שם נכנס האור. אבל כשאין אור, אין מאיר. אבל אבן טוב, אפילו כשאין אור מבחוץ, הוא מאיר בעצמו. כי יש בני אדם שדיבורם האמת הוא בחינת חלון, ואין כוח להאיר להם בעצמם, רק יכולים לקבל האור. ויש שדיבורם האמת נעשה אבן טוב, הוא מאיר בעצמו וכו'. עיין שם במאמר הנ"ל, ובסימן קי"ב, ששם כפול גם כן עניין זה על פסוק צוהר תעשה לתיבה בתוספת ביאור קצת. והכל לפי גודל האמת וכו'. כי עיקר השתוקקות של השם יתברך אינו אלא אל האמת. וצריך כל אדם לקשר את תפילתו לצדיק הדור. והצדיק יודע לכוון השערים ולהעלות כל תפילה ותפילה לשער השייך. כי כל צדיק וצדיק הוא בחינת משה, משיח וכו'. ומשיח הוא כלול כל התפילות וכו'. כי יש 12 שבטים כנגד 12 מזלות. וכל שבט ושבט יש לו נוסחה מיוחדת, ויש לו שער מיוחד להיכנס דרך שם תפילתו. וכל שבט מעורר בתפילתו כוח מזלו שב-12 מזלות. והמזל מאיר למטה ומגדל הצמח וכו'. וזה בחינת קשין מזונותיו כקריאת ים סוף וקשה זיווגו וכו'. כי הים סוף נקרא ל-12 קראים כנגד 12 שבטים וכו'. וזה פירוש שמרו עדותיו וחוק נתן למו. עדות זה תפילה כמו שכתוב שבטי יה עדות להודות לשם השם וכו'. כי בתפילה אנו מעידין על אחדותו, וכפי התפילה כן זוכה לפרנסה ולמצוא זיווגו וכו', עיין שם כל זה היטב. זין. וזה בחינת סוד העיבור שמעברין את השנה כדי להשוות הלבנה עם החמה. שזהו בחינת מילוי פגימת הלבנה כדי שיהיה אור הלבנה כאור החמה. כי עיקר אור המאיר של החמה ולבנה שהם ניתנו להאיר על הארץ, כמו שכתוב, והיו למאורות ולאותות ומועדים וכו', עיקר האור שלהם הוא אמת שהוא עיקר אור המאיר כנל. ועל כן הם שני מאורות, חמה ולבנה. זה בחינת שני בחינות האמת הנ"ל, שהן בחינת אבן טוב וחלון. כי אבן טוב מאיר בעצמו, וחלון אין מאיר בעצמו, רק מקבל האור מאחר. שזהו בחינת חמה ולבנה, שהן בחינת אספקלריה דנהרה מגרמה שהיא החמה, שהיא מאירה בעצמה בחינת אבן טוב הנ"ל, ולבנה היא בחינת אספקלריה דלנהרה מגרמה כלום, כי אימא שמקבלת מהשמש, שזהו בחינת חלון שאינו מאיר בעצמו כי אימא שמקבל מאחר כנל. וזה בחינת סוד מיעוט הירח, שמשם עיקר אחיזת הסטרא אחרא והקליפות והיצר הרע, ומשם משתלשלין ובאין כל החטאים וכל הפגמים שבאין על ידי היצר הרע שנאחז משם. ועיקר עבודתנו כל ימי עולם לתקן זאת, לתקן פגימת הלבנה שלא יהיה בה שום מיעוט, ויהיה אור הלבנה כאור החמה כידוע. כי חמה ולבנה השווים נבראו, כמו שכתוב את שני המאורות הגדולים. אך מחמת כתרוג הלבנה שאמרה אי אפשר לשני מלאכים להשתמש בחתר אחד, על כן נתמעתה. כי באמת עיקר הבריאה היה רק בשביל האמת, כמו שכתוב בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, ואמרו אבותינו ז"ל, ברא אלוקים את סופי תיבות אמת, שבו נחתמו שמיים וארץ. כי הקדוש ברוך הוא עצם האמת, וחותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. ועיקר השתוקקותו של השם יתברך הוא רק אמת. וכל הבריאה כולה מראש ועד סוף הייתה רק בשביל זה כדי לגלות את האמת. כמו שהיית בזוהר הקדוש, שהבריאה הייתה בגינדי שתמודעין לה, שזהו בחינת אמת. דהיינו שבשביל זה ברא השם יתברך את כל הבריאה כדי שיכירו וידעו אמיתת אלוקותו וממשלתו וגודלו וכו'. והנה, עיקר התכלית הוא שיגיעו לתכלית האמת לאמיתו. דהיינו שנכיר ונדע אמיתתו כמו שהוא באמת. כי השם יתברך עצם האמת כביכול, כמו שכתוב והשם אלוקים אמת. כן נזכה אנחנו גם בזה העולם השפל לידע אמיתת אלוקותו כמו שהוא באמת. וזה בחינת שני המאורות הגדולים, שבתחילה רצה שיהיו שניהם גדולים, דהיינו שהאור האמת המלובש בזה העולם, שהוא בחינת מלכות, בחינת לבנה, יהיה שווה לעצם אור האמת, שהוא השם יתברך בעצמו כביכול, שנזכה גם בעולמות לדעת אמיתתו כמו שהוא באמת כנל. אבל מחמת כתרוג הירח אי אפשר לשני מלאכים להשתמש בחתר אחד, כי בעולמות אי אפשר לסבול ולקבל עצם האור, כי התבטלו במציאות. על כן אמר לה השם יתברך, לכי ומעתי את עצמך. ומיעוט הירח זה בחינת חושך שנחשך אורה ונתמעט. דהיינו, שכביכול השם יתברך צמצם אור האמת, והסתיר והצפין והלביש אור האמת ומיעתו באופן שנוכל לקבלו. ומחמת שמיעט וצמצם אור האמת, שזהו בחינת מיעוט אור הירח, משם אחיזת כל הסתרא אחרא שהיא בחינת חושך, בחינת שקר, שאחיזתה ממיעוט אור הירח, היינו ממיעוט וצמצום האמת, שמשם עיקר אחיזת השקר שהיא הסתרא אחרא. כי בוודאי אם לא היה רק עצם אור האמת בעצמו, בוודאי לא היה לה סתרא אחרא שהוא השקר שום אחיזה. כי מאחר שהיו הכל יודעין עצם האמת, איך היה אפשר לחפות את האמת ולהפוך האמת לשקר? כי בוודאי מי שיודע האמת לאמיתו, אי אפשר להטעותו בשום שקר שבעולם. אך מאחר שנתמעט ונצטמצם האמת, אף על פי שעדיין הוא אמת גמור, עם כל זה, מאחר שנתמעט ונתחפה ונתכסה האמת בכמה צמצומים ולבושין, על ידי זה משתלשל אחיזתם. כי מאחר שאין יודעין עצם האמת, רק שרואין האמת מרחוק דרך כמה חלונות ולבושין, אף על פי שיודעין האמת לאמיתו, עם כל זה כבר יש להם אחיזה ויכולים להטעות ולחפות את האמת בשקר, ולהפוך דברי אלוקים חיים, להפוך השקר לאמת חס ושלום. ועל כן עיקר עבודתנו והגיעתנו הוא למלות פגימת הלבנה, היינו לברר האמת מן השקר. ועל כן, עיקר העצה והתקנה בכלליות העבודה שאנו צריכים בזה העולם, העיקר הוא רק אמת, שאנו צריכים לבלי להטעות עצמנו חלילה. רק להסתכל בכל דבר על האמת לאמיתו, ולהשתדל בתפילה אפילו אם אינו יכול להתפלל כלל. על כל פנים יראה שיוציא הדיבור מפיו באמת לפי מדרגתו. ואף על פי שעדיין אין האמת ברור וזך, עם כל זה, מאחר שהוא חפץ באמת ומושך עצמו רק אל האמת, ומכריח עצמו לדבר דיבור אמת, על כן, זה הדיבור האמת, אף על פי שאינו עצם האמת בחינת אבן טוב, אף על פי כן האמת הוא בחינת חלון, ויוכל אחר להעיר בו. דהיינו הצדיקי האמת שכלולים מכל התפילות ישראל, ועליהם אנו מקשרים כל תפילותינו. כי הצדיקים האמיתיים הם נגדנו בבחינת עצם האמת, והם מאירים בכל תפילות ישראל, ומעלים אותם כפי האמת שבכל תפילה ותפילה, של כל אחד ואחד שהוא בחינת חלון שמקבל האור מהצדיק. וכפי בהירת וצחות החלון, דהיינו הדיבור האמת, כן הצדיק שהוא עצם האמת מאיר בו. וזה שמבואר שם במאמר הנעל שצריכים לקשר כל התפילות לצדיק הדור וכו', עיין שם והבן היטב. כי צדיק הדור, עם כלל ישראל, הם בבחינת חמה ולבנה, שזהו בחינת יעקב ובניו, שהם כלליות תיקון התפילה כמו שמבואר שם. כי יעקב כלול מכל ה-12 שבטים שהם כלליות ישראל, כלליות ה-12 שערים, ה-12 נוסחאות שבתפילה, והוא מברר ומעלה כל תפילה לשורשה לשער שייך לו. כי יעקב הוא בחינת עצם האמת, בחינת ייתן אמת ליעקב וכו'. והוא בחינת שמש, כמו שכתב רבנו ז"ל במקום אחר, כמו שכתוב ויזרח לו השמש. וכלליות ישראל שהם בחינת 12 שבטים, 12 שערים, 12 נוסחאות התפילה, זה בחינת לבנה, בחינת חלון הנ"ל. כי הלבנה כלולה מ-12 חודשים. כי כל ה-12 חודשים נמנין ללבנה כמובן, שהם כנגד 12 שבטים, 12 נוסחאות התפילה, 12 שערים שבירושלים שלמטה ושלמעלה, שדרך שם עולה התפילה. וזה בחינת חלון, היינו אור האמת של כלל ישראל, שהוא בחינת חלון שאינו מאיר בעצמו, שהוא בחינת לבנה שמקבלת את האור מהשמש כנ"ל. וזה בחינת 12 חלונות של בית הכנסת, שהוא בחינת וחבין פתיחן לבעיליתה, בחינת תפילה שעולה דרך 12 שערים שהם 12 חלונות שברקיע, שדרך שם עולה התפילה בחינת משגיח מן החלונות וכו'. דאית מרבהון, חלונה פני כל כמו שהיית בתיקונים. כי תפילה הוא בחינת מלכות, בחינת לבנה כידוע, בחינת חלון, בחינת תפילה לעני. כי עני לית למיגר מכלום, כי מה שמקבל מאחר שזו בחינת לבנה כנ"ל. ת. וזה בחינת תורה ותפילה, ששניהן צריכים זה לזה, ואין אחד בלא חברו. שזהו בחינת קריאת שמע ותפילה. כי קריאת שמע הוא בחינת תורה. כי התורה זה בחינת אמת, בחינת תורת אמת. כי התורה הקדושה היא עצם האמת. כי כל מצוות התורה הם עצם האמת. למשל מצוות ציצית שציוונו השם מטבח, להטיל ציצית בטלית, זהו עצם האמת לאמיתו. אבל תפילה שהיא בחינת התערותא דלתתא, שזהו בחינת כלליות העבודה שאנו עושים ומקיימים, שהכל כלול בתפילה, דהיינו מה שאנו מתפללים ומבקשים מהשם יתברך, יש בזה כמה גוונים ושינויים. כי בוודאי לאו כל אחד זוכה לתכלית התפילה בשלמות, דהיינו שתהיה התפילה נכללת באחדותו יתברך, בבחינת הוא תהילתך והוא אלוקיך, שזהו בחינת עצם האמת. אבל ההמון עם, בוודאי אין זוכין לזה. וכל אחד זוכה לתפילה כפי בחינת נקודת האמת, שמתגבר ומתחזק להמשיך עצמו אל האמת. וזה האמת הוא בחינת חלון שמקבל האור כנ"ל, שיש בזה כמה גוונים בלי שיעור כפי גודל האמת שיש בו כנ"ל. נמצא שתורה ותפילה הם בחינת אבן טוב וחלון הנ"ל, שזהו בחינת חמה ולבנה, שהם בחינת תורה ותפילה כידוע, שהם בחינת תורה שבכתב ותורה שבעל פה כמובן. וזה שכתב שם רבנו ז"ל, על מאמר רבא בר בר חנה ששאלו כמה מרחיק נא ממאיה, היינו מתפילה בשלמות, השיב לו תמנה פרסה, וכתב שם שזהו בחינת תורה ותפילה, שהם חמישה חומשי תורה ושלוש תפילות ביום וכו'. ולכאורה תמוע, כי מקודם לא הזכיר שם רבנו כלל מעניין תורה ששייך לתפילה. אך על פי הנעל מבואר היטב, כי תיקון התפילה הוא על ידי אמת, ואמת הוא בחינת תורה, בחינת תורת אמת כנ"ל. וזה בחינת קריאת שמע ותפילה, בחינת סמיכות גאולה לתפילה. כי קריאת שמע הוא בחינת תורה, בחינת עצם האמת, בחינת השם אלוקנו, השם אחד שהוא עצם האמת. ואחר כך אנו מתפללים שהוא התערותא דלתתא. דהיינו שאנו מעוררים עצמנו ומכינים עצמנו להתפלל לפניו יתברך ולבקש על צרכינו. וזהו כפי האמת שיש אצל כל אחד ואחד. וזה האמת הוא בחינת חלון כנ"ל, שצריך לקבל האור מעצם האמת שהוא בחינת תורה, בחינת קריאת שמע כנ"ל. כי זהו כלל גדול, שכל בחינה כלולה מכל הבחינות, ויש כמה בחינות בכל בחינה ובחינה. ועל כן, אף על פי שבמאמר הנ"ל מבואר שבתפילה עצמה יש בחינת אבן טוב וחלון, עם כל זה כלליות התפילה של ההמון עם הוא בחינת חלון כנגד צדיק הדור שהוא בחינת אבן טוב כנ"ל. וכן כלליות התפילה ובחינת חלון, בחינת לבנה, כנגד התורה שהיא בחינת חמה, בחינת אבנתו וכנ"ל. י. וזה בחינת סמיכות גאולה לתפילה. כי עיקר הגאולה הוא על ידי אמת, שהוא משיח צדקנו שיבוא במהרה בימינו, שנקרא אמת. כמו שכתוב שלך אורך ועמיתך, אמה ינחוני, יביוני וכו'. שפרש רש"י על משיח כמובה. כי עיקר ביאת משיח הוא לגלות את האמת בעולם. כי אז יתקיים אמת מארץ תצמח וכו'. וכמו שכתוב, שפת אמת תיקון לעד, קוננתה לכתיב. כי עכשיו האמת בגלות גדול, והאמת נעשה הדרים הדרים, וכל אחד ואחד אומר שאצלו האמת. ואי אפשר לברר האמת, כי אם לכל אחד לפומה דמשער בליבה יכול להבין קצת האמת. ועיקר האמת יתגלה על ידי משיח, בחינת שפת אמת תיקון וכו'. וזה עיקר הגאולה, כמו שכתוב, תבואי תשורי מראש המנה. ואמונה תלויה באמת, כי צדק, כד התחברת באמת, התעביד את אמונה. נמצא שעיקר הגאולה היא על ידי אמת. ועל כן עיקר ברכת הגאולה, דהיינו ברכת גאל ישראל, מתחלת אמת ויציב ונכון וכו'. ומדברת רק מאמת. כי נזכר שם 8 פעמים אמת. כי עיקר הגאולה הוא אמת כנ"ל, שעל ידי זה גואלין את התפילה מן הגלות וזוכין להתפלל. כי אי אפשר לצאת מגלות החושך המתגבר בשעת התפילה, כי אם על ידי אמת כנ"ל. וזה בחינת בין השם אלוקיכם לאמת ויציב לא יפסיק, שנאמר והשם אלוקים אמת. כי האמת כלול משני בחינות הנ"ל, שהן בחינת אבן טוב וחלון. כי חמה ולבנה, בחינת תורה ותפילה וכולי כנ"ל. ושתי בחינות אלו הן בחינת שם מלא, בחינת השם אלוקים, שהוא בחינת אור החמה והלבנה, בבחינת כי שמש ומגן השם אלוקים. כי שם הוויה כביכול זה בחינת עצם האמת המאיר, בחינת השם אורי, כמו שמבואר שם. ואלוקים זה בחינת מיעוט וצמצום האור, בחינת מלכות, בחינת לבנה כידוע. והעיקר הוא למלות פגימת הלבנה, דהיינו לחבר ולייחד חמה ולבנה יחד. דהיינו לחבר שני השמות, השם אלוקים יחד, שזהו עיקר הייחוד, בחינת השם אחד ושמו אחד. שם זה בחינת אלוקים, מלכות כמובן. היינו כי העיקר הוא לחבר שני בחינות האמת יחד, דהיינו להעלות ולברר האמת המלובש בזה העולם, שזהו בחינת אור נקודת האמת שיש אצל כל אחד ואחד מישראל, שהוא בחינת חלון, בחינת לבנה, בחינת מלכות, לחברו ולקשרו וליחדו בעצם אור האמת, כי באמת לאמיתו הכל אחד. וזה בחינת והשם אלוקים אמת. כי זהו עיקר האמת, כשמחברין ומתייחדין אלו השני שמות, השם אלוקים, יחד. דהיינו שתי בחינות האמת הנ"ל. שאז עיקר שלמות האמת ונשלם כוונת הבריאה. כי עיקר הבריאה הייתה רק בשביל זה. כי השם יתברך עצם האמת כביכול, ואין לו צורך לנבראים חס ושלום. ועיקר הבריאה הייתה בשביל טובתנו, כדי שיתגלה האמת גם בזה העולם, כדי שנדע אמיתת מציאותו יתברך גם בזה העולם. וזה עיקר השלמות והתכלית, כשהאמת המלובש בזה העולם מתברר ועולה ונכלל בעצם האמת, ונעשה הכל אחד. כי באמת כולו אחד, כי אמת הוא אחד כמבואר במקום אחר. רק שבזה העולם נתלבש ונתחפה ונצטמצם האמת בכמה לבושים. ועיקר שעשועיו כשמכירין האמת גם בזה העולם השפל שבשביל זה ברא כל הבריאה. היינו כשהאמת שבזה העולם מתברר עד שיודעין גם בזה העולם האמת לאמיתו, שזה עיקר שלמות אור האמת בבחינת כיתרון האור מן החושך. כי במקום שאין שום שקר, אין שייך לומר תוות אמת. כי עיקר האמת הוא במקום שיש אמת ושקר, שאז שייך לומר שכך הוא האמת ולא כמו הטוען שקר, רק האמת הוא כמו שזה אומר. ועל כן עיקר שלמות האמת הוא כשמבררין האמת מזה העולם, שבשביל זה נברא הכל כידוע. ואז כשנתברר האמת מזה העולם על ידי עבודתנו ותפילתנו, אזי מתחברים שתי הבחינות אמת הנעל שהן בחינת השם אלוקים, שזהו עיקר שלמות האמת, בחינת והשם אלוקים אמת כנעל. ועל כן בין ויומר לאמת ויציב לא יפסיק, דהיינו בין השם אלוקיכם לאמת כנעל. כי השם אלוקיכם זהו בעצמו עיקר שלמות האמת כנעל. כי קריאת שמה הוא בחינת אמת כנעל, שזהו עיקר הגאולה כנעל, שעל ידי זה זוכין לתפילה, בחינת צמיחת גאולה לתפילה כנעל. י' וזהו בחינת שמונה פעמים אמת, שאומרים באמת ויציב. זה בחינת המנאי הפרסה במאמר הנעל, שהם תורה ותפילה כנעל. דהיינו חמישה חומשי תורה ושלוש תפילות, שהם בחינת אבן טוב וחלון כנל שנכללים יחד, שזהו עיקר שלמות האמת שהוא שלמות התפילה כנל. וזהו בחינת התחברות אמת ואמונה, כי אמונה הוא בחינת חלון הנעל, בחינת לבנה ספקלריה דלה נערה מגרמה. כי אמונה הוא רק במה שאין מבינים ויודעים האמת לאמיתו, כי כשיודעין האמת, אין שייך אמונה. ועיקר האמונה הוא רק בבחינת חלון, בבחינת האמת השנייה הנעל. היינו שאף על פי שאינו זוכה לדעת האמת בעצם, עם כל זה מחמת שהוא חפץ באמת, האמת לאמיתו, ומחמת שמשתוקק ומושך עצמו רק לאמת, על ידי זה זוכה לראות את האמת מרחוק, שראוי להאמין בדבר האמת. כי על ידי האמת שיש בו, על ידי זה מקבל אור מעצם האמת ונמשך לו אמונה. כי מסתכל על האמת, ועל ידי זה זוכה לאמונה, דהיינו להאמין באמת, אף על פי שאינו זוכה להשיג ולראות עצם האמת, ואבן. וזה בחינת צדק, כדתחברת באמת התעבידת אמונה. כי צדק מלכות הקדישה בחינת מיעוט הירח כידוע. כי היא נקראת צדק כשיש להם אחיזה בה בעת המיעוט כידוע, שאז הם רוצים להתגבר על מעט האמת והצדק ולהופכו לשקר חס ושלום. שזהו עיקר עסקיהם של הסתרא אחרא לינוק מן האמת המועט ולהופכו לשקר, בבחינת כל שקר שאין בו אמת בתחילתו, אינו מתקיים בסופו. אבל צריך כל אחד לראות לחבר צדק באמת. דהיינו שיסתכל רק על האמת וימשיך עצמו רק לאמת לאמיתו וידבר הדיבור באמת. ואז כדתחברא צדק באמת התעבידת אמונה. וזוכה לאמונה שלמה להאמין בעצם האמת שאינו זוכה להשיגו עדיין. ואז על ידי האמונה השלמה הוא מקושר ונכלל בעצם האמת בבחינת התחברות אמת ואמונה, כי כולו חד וחנל. ועל כן אומרים אמת ויציב בשחרית ואמת ואמונה ערבית. כי בשחרית הוא אור יום, בחינת חמה, שהוא בחינת עצם האמת, בחינת אבן טוב כנל. אבל בלילה הוא בחינת מאור הקטן, בחינת לבנה, בחינת חלון, שהיא בחינת אמונה שמקבלת מהאמת, בחינת אמת ואמונה, בחינת צדק, כדתחברת באמת, התעבידת אמונה, כנל. י"ב. וזה בחינת סוד העיבור, שאנו מצווים לעבר את השנה כדי להשוות 12 חודשי הלבנה עם שנות החמה, כדי למלות פגימת הלבנה שיהיה אור הלבנה כאור החמה. ועל כן הכל תלוי בבית דין דווקא, כי הבית דין הוא בחינת אמת כנל, כי צריכים לשפוט אמת וכו' כנל. ועל כן הבית דין שהם בחינת צדיקי הדור, בחינת אמת, הם יודעים לעבר שנים ולקבוע חודשים, כדי להשוות החמה עם הלבנה שהם שני בחינות אמת הנל. שיהיה אור הלבנה כאור החמה, דהיינו שיהיה נכלל האמת שבזה העולם, שהוא בחינת חלון, בחינת לבנה, בעצם האמת שהוא בחינת חמה כנל. י"ג. וזה בחינת שני עדים שהם מבררים האמת. כי השני עדים הם בבחינת שני בחינות אמת הנ"ל, בחינת חמה ולבנה, שהם בחינות יום ולילה, תורה ותפילה, שזהו בחינת שמיים וארץ כידוע. שזהו בחינת שני עדים, בחינת העידות תיבחם היום את השמיים ואת הארץ. וזהו בחינת חמה ולבנה, בחינת וכסאו כשמש נגדי, כי ירח יכון עולם ועד, בשחק נאמן סלע. וזהו בחינת כלליות התורה שכלולה משתי בחינות אמת הנ"ל, שזהו בחינת תורה שבכתב ותורה שבעל פה כנ"ל. וכלליות התורה נקרא עדות, כמו שכתוב, ונתת אל אהרון את העדות אשר אתן אליך. כי העדות מבררין האמת, ועיקר ברור האמת הוא כשמתחברין יחד שתי בחינות אמת הנ"ל. כי השקר אין לו אחיזה, כי אם על ידי האמת השנייה הנ"ל, שהוא בחינת חלון כנ"ל. כי באמת ישראל לא נחשדו על השקר, כמו שכתוב שארית ישראל לא יעשו עוולה ולא ידברו כזה וכו'. ועל כן באמת אין לנו חושדין את הבעל דין שכופר ממון חברו שרוצה לגוזלו בשקר גמור. כי חזוק אין אדם מעז פניו בפני בעל חובו. רק שאנו אומרים, השתמות אודקה משתמית, סבר הדעה ולזוזה ופרען עלה, או ספק מיל וישנה יש לו עליו. כמו שאמרו אבותינו זל, לעניין מודה במקצת וחופר בכל. נמצא שאין לנו חושדין אותו בשקר גמור, רק שמורה היתר לעצמו הוא מחפה השקר באמת. שכל זה נמשך מבחינת מיעוט האמת שהוא בחינת חלון, שמחמת צמצום האמת נתכסה אצלו האמת כל כך, עד שרוצה לחפות את השקר באמת, הוא מורר היתר לעצמו וחופר בממון חברו. ועל כן אי אפשר לברר האמת לאמיתו, כי אם כשמאירין מעצם האמת שהוא בחינת אבן טוב לבחינת האמת שהוא בחינת חלון, הוא מחברין ומייחדין שניהם יחד. שהוא בחינת חיבור חמה ולבנה. ואז נתחזק ונתברר בחינת האמת המלובש בזה העולם, שהוא בחינת חלון, וכשזה האמת נתברר ונכלל בשורשו בעצם האמת, אזי התפרדו כל פועל האבן, כי נופל ונתבטל השקר לגמרי. כי עיקר אחיזת השקר היה רק מחלישת האמת, שזה האמת בחינת חלון, נחלש ונצטמצם כל כך עד שנשתלשל ממנו אחיזה אל השקר. אבל כשנתברר זה האמת ומתחבר עם עצם האמת, אזי נתבטל השקר לגמרי וכנל. וזה בחינת שני עדים. כי שני עדים שמעידים יחד על דבר אחד, זה בחינת התחברות חמה ולבנה, שהם בחינת המאור הגדול ומאור הקטן, שהם שני בחינות אמת הנ"ל. כי זהו כלל שאין שני נשמות שוות בעולם, רק אחד גדול מחברו. ועל כן אלו השני עדים שמעידים יחד, בוודאי אחד גדול מחברו. וכמו שכתוב במשנה, כיצד בודקין את העדים, מכניסין את הגדול תחילה וכו'. כי בוודאי אחד גדול ואחד קטן. וגדול וקטן זה בחינת חמה ולבנה, בחינת המאור הגדול ומאור הקטן. כי זה עיקר החילוק והמעלה שבין הנשמות, כי הנשמה נקראת אור, כמו שכתוב, נר השם נשמת אדם. ועיקר אור הנשמה הוא אמת, שהוא עיקר אור המאיר. וכל נשמה שיש לה אמת ביותר, היא גדולה ביותר ומהירה ביותר. ואור הגדול נגד חברו הקטן, הוא בבחינת אבן טוב לגבי חלון. כי הקטן צריך לקבל מהגדול. כי כל הנשמות מקבלים זה מזה, מדרגה לדרגה. נמצא, כששני אנשים מעידים יחד על דבר אחד, זה בחינת חיבור שתי בחינות אמת הנ"ל, שהן בחינת חמה ולבנה כנ"ל. ועל ידי זה עיקר ברור האמת כנ"ל. כי עיקר ברור האמת הוא כשמתחבר האמת שבזה העולם, בחינת חלון, ונכלל בעצם האמת שזהו בחינת שם מלא, בחינת והשם אלוקים אמת. ועל כן שני עדים יש להם נאמנות לעולם ותרי כמאה. כי עיקר ברור האמת על ידי חיבור שתי בחינות אמת הנ"ל כנ"ל. י"ד. ועל כן העדים צריך שתהיה עדותן מכוונת. כי אמת הוא אחד, וצריך שיתחברו שניהם יחד, שיהיה נכלל שתי בחינות אמת יחד, כי כולה אחד. אך אף על פי כן העיקר שיכוונו יחד בעיקר העדות. אבל אם יכחישו זה את זה בבדיקות, עדותן קיימת, כמובא בדברי רבותינו ז"ל בגמרא. היינו כנ"ל. כי האמת שבזה העולם הוא בחינת חלון שאי אפשר שיהיה האמת ברור לגמרי אצל כל אחד ואחד. ואף על פי כן הוא אמת כל זמן ששומרין את האמת שלא יתהפך לשקר חס ושלום. רק מסתכלין על האמת לאמיתו. אזי, אף על פי שאין זוכין עדיין לאמת הברור לעצם האמת, אף על פי כן יכול אחר להעיר בו ויכולין לצאת על ידי זה מחושך לאור. וזהו בחינה הנ"ל, שאף על פי שאחד מהעדים טעה קצת בבדיקות ולא זכה לכוון האמת בעצם בתכלית, אף על פי כן מאחר שבעיקר העדות הוא מכוון עם חברו, על כן מאמינים לו שדבריו אמת ומקבלין אותו, כי נכללין שתי בחינות האמת יחד ומאירין זה בזה, ודוחין השקר של הבעלי דינין. כי כשמתחברין שתי בחינות האמת יחד, נדחה השקר, שזה בחינת שני עדים וכנ"ל. וזה בחינת שבועה שמטילין על הבעלי דין כדי לברר האמת כשאין עדים להעיד. כי זה שכופר בחברו בוודאי לא נחשד על שקר גמור כנ"ל. רק שמחפה השקר באמת וישתמו תעודה כמשתמית וכו' כנ"ל. וכל זה הוא מחמת שנחלש ונתמעט האמת שהוא בחינת חלון, מחמת שאינו מקבל מעצם האמת. שזהו עיקר בחינת פגימת הלבנה, כשאינה מתייחדת ומתחברת עם החמה, שהוא בחינת עצם האמת וכנ"ל. ועל כן, רמה רחמונה שבועה עלה, כי איכי דלודה. כי השבועה היא בחינת שם השם, שהוא בחינת עצם האמת. כי שבועה הוא בחינת צדיק כמובא. ועל כן השבועה הוא בנקיטת חפץ, דהיינו ספר תורה שהוא בחינת עצם האמת כנ"ל. ועל כן על ידי השבועה שהוא שם השם, שהוא בחינת עצם האמת, שזהו בחינת תיתן אמת ליעקב וכו', אשר נשבעת לאבותינו וכו', על כן על ידי השבועה נתגלה ונתברר האמת, ונדחה השקר על ידי שמאיר עצם האמת, שהוא בחינת שבועה, לתוך בחינת האמת שהוא בחינת חלון. ואזי נתחזק האמת שבזה העולם, ונכלל בעצם האמת, ואז נדחה השקר וכנ"ל. ט"ז. וזה בחינת עדות ביעקב, עדות ביוסף, שהם בחינת טרן סהד הקשות. כי יעקב ויוסף כחד החשיבה, והם בחינת שני העדות שיש לכל אחד מישראל בכל יום, שמעידין על אחדותו ידבח, שהם בחינת תפילין וברית. ובשבת, שבת וברית כמובא. כי יעקב הוא בחינת תפילין שנקראים פאר, בחינת שופרה דיעקב. וכן יעקב הוא בחינת שבת, כי יעקב שמר את השבת. כמו שאמרו רבותינו זה על פסוק ויחן את פני העיר, שקבע תחומין וכו'. ועל כן אמרו רבותינו זה על המשמר את השבת, נותנים לו נחלת יעקב, שהוא נחלה בלי מצרים. נמצא שיעקב הוא בחינת שבת ותפילין. ויוסף הוא בחינת ברית, כידוע, בחינת צדיק כסוד עולם. וזה בחינת סוד העיבור. כי יוסף הוא בחינת סוד העיבור. כי יש 12 שבטי יה עדות לישראל להודות לשם השם, שהם בחינת 12 נוסחאות התפילה, שזהו בחינת 12 חלונות שבהם עולה התפילה דרך 12 שערים וכו' וכנ"ל. וכנגד זה הם 12 חודשי הלבנה, שהיא בחינת תפילה, בחינת חלון, בחינת המאור הקטן, בחינת צמצום האמת וכו' כנ"ל. וחודש העיבור שמוסיפין, ואז השנה בת 13 חודש, זה בחינת יוסף שנחלק לשני שבטים, ונתוסף שבט אחד על ידו כנגד חודש העיבור. כי עיקר העיבור הוא כדי להשוות שנת הלבנה עם שנת החמה, שזהו בחינת חיבור חמה ולבנה, שיהיה אור הלבנה כאור החמה, ויהיו שניהם אחד וכנ"ל. וזה נעשה על ידי יוסף שהוא סוד העיבור, שמחבר שניהם חמה ולבנה, שהם שני בחינות אמת הנ"ל. דהיינו שמחבר 12 שבטי יה, שהם 12 נוסחאות התפילה וכו', 12 חודשים, ומחברם ליעקב שהוא עצם האמת, בחינת חמה כנ"ל. ועל כן נתן יעקב ליוסף דייקה שכם אחד על אחיו, שהוא הבכורה שיחלק שבטו לשניים, שזהו סוד העיבור כנ"ל. וכמובן זה הפסוק במאמר הנ"ל לעניין תפילה עיין שם. כי עיקר התפילה וכל תיקונה הוא על ידי האמת. ואמת הוא בחינת יעקב. ואי אפשר לקבל האמת של יעקב שהוא בחינת עצם האמת, כי אם על ידי יוסף שהוא בחינת צדיק יסוד עולם, שהוא מקבל האמת מיעקב, ומאירו בכלל ישראל בסוד צמיחת גאולה לתפילה. כי גאולה ביסוד, כמובן, שהוא יוסף, שהוא צדיק יסוד עולם, שהוא בחינת צדיק הדור שצריכים לקשר אליו כל התפילות, והוא מעלה ומברר כל תפילות ישראל על ידי אור האמת, שמאיר בהם ומחבר 12 שבטים ביעקב. כי כולם כלולים ביוסף גם כן, בבחינת ויני השמש והירח ו-11 כוכבים משתחווים לי. כי בו, ביוסף, כלול הכל, שמש וירח ו-12 שבטים. ועל כן מחברן יחד וחוללם יחד, שזהו סוד העיבור, שעל ידי זה נתחברין ונכללין חמה ולבנה יחד כנ"ל. י"ז. ועל כן אישה פסולה להעיד. כי עיקר העדות הוא לברר ולהקים האמת שנפל ונשלח לארץ, בבחינת ותשלך אמת ארצה וכנ"ל. ועל כן העיקר לברר ולהעלות את האמת שהוא בחינת חלון, בחינת לבנה, שזה בחינת אישה שהיא בחינת מלכות, בחינת לבנה כידוע. ועל כן אין האישה יכולה להעיד, כי אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. ומאחר שזה האמת נפגם, שזו בחינת מיעוט הירח, שעיקר הפגם מגיע לבחינת אישה יראת השם שהיא בחינת מלכות, על כן בוודאי אין האישה יכולה להגביה ולברר האמת, כי יכולה להיכשל גם כן בשקר, מאחר שזה האמת נפגם עכשיו על ידי השקר של הבעלי דין כנ"ל. ועל כן צריכים שני אנשים גדולים בנו 13 שנה להעיד, והם בחינת יעקב ויוסף, שהם בחינת שני עדים, בחינת עדות ביעקב, עדות ביוסף כנ"ל, שהם מחברים ומייחדים חמה ולבנה, שני בחינות האמת הנ"ל, שהם בחינת המאור הגדול והמאור הקטן, שזהו בחינת עד הגדול וחברו הקטן ממנו, כמו שכתוב במשנה מכניסים את הגדול תחילה כנ"ל. ואז נכללים יחד חמה ולבנה, שתי בחינות האמת הנ"ל, ונעשה אחד, כי באמת כולו חד, ואז נדחה השקר ועולה האמת וחנל. י"ח. ועל כן, קידוש החודש ועיבור שנים היה על ידי בית דין ועדין. כי הם מקימין האמת ומחברין חמה ולבנה כנל, שזהו בחינת קידוש החודש ועיבור שנים כנל. י"ט. וזה בחינת פורים גדול, פורים קטן, שעושין בשנת העיבור. כי אין מעברין אלא הדר. כי הדר הוא בחינת אמת, כמו שכתב רבנו ז"ל, שהדר הוא ראשי תיבות, ראש דברך אמת. ועל כן עיקר הנס אל פורים היה בהדר שבו מעברין את השנה. כי סוד העיבור הוא בחינת מחיית זכר עמלק. כי עיבור שנה שהוא חיבור חמה ולבנה, שני בחינות האמת הנ"ל, ונעשה הכל אחד, כי אמת הוא אחד כנ"ל. וזה בחינת שם שלם שהוא שם השם אלוקין שנעשין אחד, בחינת השם אחד ושמו אחד, שזה עיקר בחינת והשם אלוקים אמת כנ"ל. וזהו בחינת מחיית המן עמלק. כי נשבע הקדוש ברוך הוא שאין השם שלם ואין הכיסא שלם עד שימחה זכר עמלק. כי עמלק הוא זוהמת הנחש בחינת שקר. כי עמלק כפר בעיקר ויפגם התפילה, והוא עיקר החושך והבלבולים המתגברים בשעת התפילה. ועיקר התגברותו על החלושי כוח שבישראל בבחינת ויזנב בך כל הנחשלים אחריך, ואתה עייף ויגע וכו'. היינו על אותן שתפילתן חלושה, שהאמת שלהם הוא בבחינת חלון, ששם רוצה להתגבר חס ושלום, להפוך האמת לשקר, ומסבב בשקרים שהם המחשבות זרות והבלבולים, ואינו מניח להתפלל. ועל כן, עיקר מפל את המן עמלק הוא על ידי תפילה. היינו כשמתגברין ומעוררין האמת על עצמו באיזו בחינה שהוא כנל, שאז זוכין לראות את הפתחים לצאת מן החושך, מקליפת עמלק, וזוכין לצאת מאפלה לאורה, בחינת ליהודים הייתה אורה, נאמר במפל את המן עמלק. אך אי אפשר לזכות שיעיר לו מעט האמת שלו, כי אם על ידי שזוכה להתקרב לצדיקי אמת, שהם בחינת עצם האמת המאיר בכל נקודה ונקודה של אמת, שיש בכל אחד ואחד מישראל, אפילו בהפחות שבפחותים והגרוע שבגרועים. וזה שכתוב במלחמת עמלק, ויאמר משה ליהושע, צא ילחם בעמלק. כי עיקר מפל את עמלק הוא על ידי יהושע דייקה שהוא מסוגל לכך, כמו שהיית בזוהר הקדוש. כי יהושע הוא בחינת לבנה, בחינת פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה. כי עיקר אחיזת עמלק הוא ממיעוט הירח שהוא פגם האמת, שהוא בחינת חלון, בחינת לבנה כנ"ל. ועל כן מפלתו על ידי יהושע שהוא בחינת לבנה. היינו בחינת תיקון פגימת הלבנה, שעל ידי זה נופל עמלק כשמתברר אמיתת האמת שיש אצל כל אחד ואחד מישראל. שזהו בחינת מילוי פגימת הלבנה כנ"ל. אבל אי אפשר ליהושע ללחום מלחמת עמלק להאיר הערת האמת, כי אם על ידי משה רבו שהוא בחינת חמה כנ"ל, בחינת עצם האמת. וזה שאמר הכתוב במלחמת עמלק, ויהי ידיו אמונה עד בו השמש, ותרגומו פרישן בצלו. כי משה בחינת עצם האמת, בחינת חמה המאיר בהתפילה, בחינת אמונה עד בו השמש, עד שהביא והמשיך אור השמש, אור עצם האמת לתוך התפילה. שזהו בחינת מילוי פגימת הלבנה, שזה התיקון מקבל יהושע ממשה. שעל ידי זה הוא לוחם מלחמת עמלק ומאיר האמת בכל אחד ואחד מישראל. שעל ידי זה זוכה כל אחד לראות הפתחים שבתוך החושך, אפלה הגדולה שמסבב בשעת התפילה, ויוצאין מאפלה לאורה ומתפללין היטב. שזהו בחינת מפלת עמלק שהוא החושך, בחינת שקר וכולי כנ"ל. ועל כן משה ויהושע העמידו החמה במלחמת עמלק ובמלחמת 31 מלכים. להורות שהם ממלאים פגימת הלבנה וממשיכים אור החמה לאור הלבנה, עד שיכולים להמשיך אור החמה אפילו בלילה, כי הכל אחד, חמה ולבנה, ונכללים יחד וכנל. נמצא שעיקר מפלת המן הוא על ידי מילוי פגימת הלבנה, שהוא בחינת והיה אור הלבנה כאור החמה. שזהו בחינת מילוי השם, בחינת שם שלם, שזהו בחינת סוד העיבור כנל. ועל כן עיקר הנס של פורים היה באדר, שבו מעברין את השנה כנל. וזה בחינת דברי שלום ואמת שזכו מרדכי ואסתר להמשיך אור האמת שהוא עיקר האור, בחינת ליהודים הייתה אורה כנל. שזהו עיקר מפלת המן המלאק כנל. חף. ועל כן עיקר הנס היה על ידי אסתר, שהיא בחינת אישה יראת השם, בחינת לבנה, בחינת מלכות כנל. כי המן רצה אז דייקה להתגבר על ישראל חס ושלום בעת שנלקחה אסתר לבית המלך, שזהו עיקר פגם האמת חס ושלום, בחינת מיעוט הלבנה. כי סבר שנמשכה בחינת אסתר, בחינת לבנה וכו', בחינת האמת השנייה הנעל לתוך הסתרה אחר חס ושלום, מאחר שנלקחה למשכה והרל. ואז עיקר יניקת הסיטרא אחרא שיניקתה משם מבחינת ירידת האמת השנייה הנעל בין הקליפות חס ושלום. ועל כן רצה אז להתגבר על ישראל, כי עיקר התגברותו משם מפגם זה האמת שהוא בחינת לבנה וכו' כנל. ועיקר כוחו היה על ידי פגם הברית שהיה אז, כי נכשלו אז בנשים נוכריות שהם מסיטרא דשיקרא. כי שמירת הברית הוא בחינת אמת, בחינת כולו זרע אמת, שהוא בחינת תיקון התפילה, שהוא בחינת זיווג דקדושה, בחינת התחברות אמת ואמונה, חמה ולבנה כנל וחמבואר במאמר הנל. שזהו בחינת קשה זיווגן כקריאת ים סוף וכו'. אבל זיווג שאינו בקדושה זה בחינת פגם האמת. מכל שכן וכל שכן פגם נידה שפחה גויה זונה חס ושלום. שזהו עיקר בחינת השקר, כמו שיטה בזוהר הקדוש, מן דמשקר בברית קדישה, משקר דייקה. כי העקום הם מבחינת השקר, כמו שכתוב אשר פיהם דיבר שב, וימינם ימין שקר. ומחמת זה שפגמו בנשים נוכריות, על ידי זה גרמו שהגיע הפגם לבחינת אישה יראת השם, שהוא בחינת לבנה, בחינת מלכות. ועל ידי זה נלקחה אסתר לבית המלך. וסבר המן שעל ידי זה התגבר על ישראל חס ושלום. כי נעשה פירוט חס ושלום בין אמת ואמונה, בין חמה ולבנה, על ידי פגם הברית שמשם עיקר אחיזת המן המלאק חס ושלום כנל. ועל כן באמת הייתה אז צרה גדולה מאוד מאוד. אבל השם יתברך היטיב עמנו ועשה עמנו ניסים ונפלאות גדולות ונוראות בכל דור ודור. ושלח אז מרדכי ואסתר שהם בחינת חמה ולבנה, אמת ואמונה. ולא די שלא נפגמה אסתר חס ושלום על ידי שנלקחה לבית המלך, עד רבה, על ידי זה הוציאה האור מן החושך, כי אחשוורוש לא נגע בה כלל, כמו שהיית בזוהר הקדוש. ועיקר הצלתה שניצלה ממנו היה על ידי האמת, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, כשנכנסה אסתר לבית אחשוורוש, שהיה מלא גילולים, הייתה צועקת, אלי, אלי, למה עזבתני? שזהו עיקר התיקון לצאת מן החושך כנל. היינו, כשמתגבר גודל החושך על איש הכשר, הרוצה להתקרב להשם יתברך, ובפרט בשעת התפילה, והחושך מסבב אותו מכל צד ומצידי צדדים, שזהו בחינת כניסת אסתר שהיא בחינת מלכות, בחינת נקודה הקדושה המוסתרת בכל אחד ואחד מישראל, שנכנסת חס ושלום לתוך בית אחשוורוש הרשע, לתוך בית מלא גילולים וטינופים שהם בחינת עוצם התגברות החושך. ואין הוא יודע שום דרך ועצה ותחפולה להינצל מהם. ואז עיקר העצה היא רק אמת, שידבר הדיבור באמת ויצעק לשם יתברך באמת. שזהו בחינת מה שצעקה אסתר כשנכנסה לבית מלא גילולים, שהייתה צועקת אלי אלי למה עזבתני. ועל ידי זה העיר לה אור האמת שנמשך עליה מבחינת מרדכי שהוא הצדיק הדור בחינת עצם האמת. ועל ידי זה ניצולה ממשכב הערל, כי לא נגע בה בגין דאח נטיר לה, דיו קוצה דאות דלת דאחד, כמו שהיית בתיקונים. היינו עצם האמת שהוא ייחוד השם יתברך, שהוא עצם האמת, בחינת השם אורי, שזהו בחינת קריאת שמע, בחינת השם אחד כנל, שזה שמר את אסתר, וזה שומר את כל אחד ואחד מישראל כשצועק להשם יתברך באמת, אפילו אם נפל למקום שנפל חס ושלום. אפילו אם החושך מסבב אותו מכל הצדדים, אף על פי כן, כשמאמין בהשם יתברך באמת בפשיטות, שמאמין בהשם אחד וצועק אליו באמת אלי אלי למה עזבתני, ומתחנן אליו באמת, אזי האמת מאיר לו ורואה הפתחים ויוצא מאפלה לאורה כנל. ואז, לא די שאין הסתרחה והחושך יכולים למונעו ולבלבל תפילתו חס ושלום, אף גם זוכה לעשות פתח גם להוציא אחרים מהחושך ולהחזירם בתשובה. כמו שמבואר שם בסימן קי"ב על פסוק ופתח התיבה בצידה תשים עיין שם. שזהו בחינת ורבים מעמי הארץ מתייהדים. שזכתה אסתר על ידי האמת שלה שעל ידי זה ניצולה מהחשברוש ובררה האמת מן השקר. ולא נתרחקה מן מרדכי חס ושלום. ועד הרבה, נתמלא פגימת הלבנה על ידם, על ידי מרדכי ואסתר, על ידי שבררה האמת מן השקר עד שנתגיירו רבים וחנל. שזהו בחינת התחברות שתי בחינות אמת הנעל, בחינת אמת ואמונה, מרדכי ואסתר, שזהו בחינת שם שלם כנל. ועל כן היה הנס באדר שבו מעברין השנה כנל. שזהו בחינת פורים גדול ופורים קטן, בחינת את המאור הגדול ואת המאור הקטן, שהם חמה ולבנה, מרדכי ואסתר שנכללו יחד. ונתמלא פגימת הלבנה ונתגלה האמת, בחינת דברי שלום ואמת כנל. ועל כן קיימו אז את התורה מחדש, כמו שכתוב קיימו וקיבלו. כי התורה היא בחינת אמת כנל, שזה עיקר מפלת המן על ידי האמת כנל. וזהו שאמרו רבותינו ז"ל שהמגילה צריכה שרטוט כאמיתה של תורה. כי המגילה היא בחינת אמיתה של תורה, בחינת תורת אמת, שזה עיקר מפלת המן המלא כנל, שהוא החושך המסבב בשעת התפילה, שנופל ונתבטל על ידי האמת, שהוא עיקר האור לראות הפתחים כנל, בחינת ליהודים הייתה אורה כנל. חף א' ועל כן צריכים בפורים להרבות בצדקה, בחינת מתנות לאביונים. כי על ידי צדקה שנותן להעני המקבל, על ידי זה ממלאין פגימת הלבנה כידוע. כי המקבל הוא בחינת חלון, בחינת אספקלריה דלה נערה מגרמה, דלית לה מגרמה כלום. והמשפיע הצדקה הוא בחינת שמש, בחינת וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה. ועל כן הידי צדקה זוכין לאמת, כמו שכתב רבנו ז"ל בספר האלף בית, וכמו שכתוב וזורע צדקה סכר אמת. כי זה עיקר אור האמת כשמתחברים חמה ולבנה יחד וחנל. שזהו עיקר בחינת פורים וחנל, ועל כן צריכים להרבות בצדקה בפורים וחנל. חף בית. וזה בחינת שבת שהוא בחינת עדות על אחדותו יתברך, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. ועל כן דיבור לא תענה הוא כנגד זכור את יום השבת. כי שבת הוא בחינת עדות כמובן בדברי אבותינו ז"ל. ועל כן מסדרין לחם הפנים בשבת, שהם 12 חלות, שהם בחינת 12 שבטים כנל, וכולם נכללים בשתי המערכות שהם בחינת לחם משנה, בחינת משנה תורה, תורה שבכתב ותורה שבעל פה, שזהו בחינת שני העדים שמבררין האמת כנל. כי שבת הוא עצם האמת בחינת שמש, כמו שאמרו אבותינו זל, שמש בשבת צדקה. כי שבת קביעה וקיימה. ויום טוב ישראל הוא דמקד שלו. היינו, כי שבת הוא עצם האמת בחינת אור השם ידבר, שהוא האמת שקבוע וקיים ואינו משתנה לעולם. בחינת הוא דברך אמת וקיים לעד. אבל ימים טובים הם בבחינת חלון, בבחינת לבנה, בבחינת עשה ירח למועדים, שזהו תלוי בישראל שהם מקדשים חודשים ומעברים השנים. ועל כן אומרים, מקדש ישראל והזמנים, כמו שאמרו אבותינו זל. היינו כי קדושת יום טוב זה בחינת שיוצאים מגלות, כי כל המועדים הם זכר ליציאת מצרים שכולל את כל הגלויות, כמו שאמרו אבותינו זל. היינו כשיוצאים מאפלה לאורה על ידי אור האמת ויכולים להתפלל כנל. ועל כן הם שלוש רגלים כנגד שלוש תפילות ביום שתיקונם על ידי האמת. ועל כן עיקר תיקון המועדות הם על ידי הבית דין שהם בחינת אמת שמעברין שנים וקובעים חודשים. וזה האמת שהוא בחינת לבנה, בחינת חלון, וכפי קדושת ישראל שבהם תלויים קדושת המועדים, בחינת אלה מועדי השם אשר תקראו אותם במועדם וכו', כמו שאמרו אבותינו זל. וזהו בחינת שמש ידע מבואו, אבל ירח לא ידע מבואו, כי פעמים בא בארוכה, פעמים בא בקצרה. כי שמש היא עצם האמת, בחינת שבת דקביעה וקיימה, זה האמת אינו משתנה לעולם ואין לה שקר שום אחיזה בו. שזהו בחינת האמת של הצדיק האמת, שהוא אמת הקיים לעד, ואין בו שום שינוי, והוא בחינת שמש ידע מבואו. אבל ירח לא ידע מבואו, היינו זה האמת שהוא בחינת חלון, בחינת ירח. וזה האמת הוא בחינת אסתר שמסתתר ונעלם אצל כל אחד ואחד לפי בחינתו ומדרגתו. ואי אפשר לדעת מבואו ודרכו של זה האמת. כי פעמים בא בארוכה, פעמים בא בקצרה. זה בחינת אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. כי מי שרוצה באמת והולך בדרך אמת, אי אפשר לידע דרכו. כי פעמים בא בארוכה, פעמים בקצרה. פעמים מאריך בתפילתו, פעמים מקצר. בחינת אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. שזהו בחינת אמת. שהעיקר שיכוון ליבו לשמיים באמת. והוא צריך רק לקבל אור האמת בכל פעם מצדיקי אמת שהם עצם האמת. וכפי האמת שמקבל מהם כפי העת והזמן, כפי מה שצריכים להעיר בו לפי בחינתו, כן צריך להילך ולהתנהג. אבל שבת קביעה וקיימה שהוא עצם האמת כנל. כי משבת מקבלים כל השלושה רגלים שנקראים גם כן שבת. כמו שאומרים, תחילה למקראי קודש וכו'. כי באמת הכל אחד, שבת ויום טוב, חמה ולבנה וכו', כנל. חף ג' וזה בחינת התוספת שבת, שמוסיפים מחול על הקודש בכניסתו ויציאתו. שעל ידי זה ממשיכים הקדושה של שבת לששת ימי החול. כי גם בימי החול אנו צריכים לקדש עצמנו על ידי תורה ומצוות שהם בחינת אמת. אבל האמת של ימי החול הוא בחינת חלון וכולי כנל, שצריך לקבל אור עצם האמת משבת. ועל כן צריכים להוסיף מחול על הקודש, כדי להמשיך אור האמת משבת לחול כנל. כי בשבת מחברים יחד זכור ושמור שהם בחינת אמת ואמונה, חמה ולבנה כידוע. ועל כן עיקר זיווגן של תלמידי חכמים משבת לשבת, כי עיקר קדושת הזיווג הוא בחינת אמת כנל, בחינת חיבור אמת ואמונה וכו' כנל. חף ד' וזה בחינת הדלקת נרות של שבת, שזהו הקדושה הראשונה של שבת. כי המצווה הראשונה בתחילת כניסת השבת הוא הדלקת הנרות, שמדליקין אותו בתוספת שבת בעת שמוסיפין מחול על הקודש. כי נר של שבת זה בחינת אור האמת שהוא עיקר אור המאיר. ועל כן ניתנה מצווה זאת לאישה, כי היא קיבתה נרו של עולם, לפי כך תדליק נר לשבת. כי עיקר פגם האמת הנ"ל שהוא עיקר האור, הוא על ידי האישה שנטעה בשקר של הנחש ונטטה מן האמת. כי כל הסתתו היה על ידי שקר שאמר, אף כי אמר אלוקים לא תאכלו מכל עץ הגן וכו'. וכן אמר לה, לא מות תמותון וכו'. ואמר, מן העץ אכל וברא העולם וכו', כמו שאמרו אבותינו ז"ל. נמצא שעיקר פגם שלה היה שנטטה מן האמת לשקר. ועל כן קיבתה נרו של עולם נרות דייקה, כי עיקר האור הוא אמת. ועל כן עיקר הסתתו הוא על ידי האישה, שהוא בחינת אמת השנייה הנ"ל, ששם נאחזין חס ושלום אחמתמיות האמת כנ"ל. ועל כן צריכה להדליק נר של שבת, שעל ידי זה ממשך את אור עצם האמת, שהוא בחינת קדושת שבת, ומדלק את הנר בעוד יום בעת שמוסיפין מחול על הקודש, כדי להמשיך אור האמת שהוא בחינת נר של שבת, להמשיכו משבת לחול שהוא בחינת חיבור חמה ולבנה, שתי בחינות אמת הנ"ל, שיהיה נעשה אחד, שזה עיקר התיקון כנ"ל. שזהו בחינת רזה דשבת, תהיו שבת, דהתאחדת ברזה דאחד וכו'. והאוקים נא דהיו אחד ושמו אחד וכו'. כי זהו עיקר בחינת שבת, שאז מאיר האמת ונכללת הלבנה בהחמה, שזהו בחינת שלמות האמת, בחינת תיקון התפילה, בחינת השם אחד ושמו אחד כנ"ל. וזה בחינת השלושה מצוות שניתנו לאישה, שהם חלה, נידה, הדלקת הנר. שכל זה לתקן חטא אדם הראשון, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. והחטא היה פגם האמת, פגם הלבנה כנ"ל. ושלושה מצוות אלו הם בחינת אור האמת, שזהו בחינת הדלקת הנר של שבת כנ"ל. וזהו בחינת חלה שהוא להניח ברכה אל ביתך, על ידי החלה שנותנין לכהן שהוא איש האמת, כמו שנאמר באהרון הכהן תורת אמת הייתה בפיו וכו'. שעל ידי זה זוכין לברכה בחינת פרנסה ומזונות, שנמשך על ידי האמת שהוא תיקון התפילה וכמבואר במאמר הנ"ל. וזהו בחינת שמירה מנידה שהוא זוהמת הנחש פגם הברית. ועל ידי שנשמרת מדם נידות, שזהו בחינת תיקון הברית, על ידי זה זוכין לאור האמת. כי עיקר אור האמת הוא על ידי תיקון הברית כנ"ל. ועל כן הצדיק זוכה לעצם האמת, כי צדיק הוא מנדנטר ברית, שעל ידי זה זוכין לעצם האמת, שעל ידי זה נתקן הכל וכנ"ל, אמן ואמן. חפה. וזה בחינת הבדלה על הנר במוצאי שבת. כי עיקר ההבדלה הוא להמשיך מקדושת שבת לששת ימי החול כידוע, שזהו בחינה הנ"ל. להמשיך אור מעצם האמת, מבחינת אבן טוב לבחינת חלון, מחמה ללבנה וכו' כנ"ל. ועל כן מבדילין על הנר, כי האמת הוא בחינת אור כנ"ל. וזה בחינת אבוקה להבדלה וכו'. כי האבוקה היא שני נרות כלואים יחד. זהו בחינת כלליות שני בחינות האמת שנכללין ונתחברין יחד, על ידי שמוסיפין מחול על הקודש בכניסתו ויציאתו כנ"ל. וזהו בחינת שני נרות שצריכים להדליק בשבת, שהם כנגד זכור ושמור כמובן. כי זכור ושמור הם שתי בחינות האמת הנ"ל, בחינת חמה ולבנה כידוע. ועל כן, בנר של שבת, אין נוהגין שיהיו שני הנרות כלואים יחד. אבל בהבדלה הם כלואים יחד. כי בכניסת שבת, אז התפרדו כל פועלי אבן, ואז אין מתיירעין מהחיצוניין, ואז אין צריכין שיהיו מחוברים יחד שתי בחינות הנ"ל. כי אף על פי שכל אחד עומד בפני עצמו, אף על פי כן הם כלולים יחד. אבל במוצאי שבת בהבדלה שמתעוררים ששת ימי החול, אז צריכים להתחבר יחד בכלייה אחת כדי לשמור האמת השנייה הנ"ל מן החיצוניים. כי בשעה שצריכים שמירה מהם, אזי צריכים שמירה יתרה לקשר האמונה אל האמת בקשר אמיץ וחזק, כדי שלא יתאחזו חס ושלום. אבל בשבת אין מתייראין מהם, כי אז האמונה חזקה וכלולה באמת, אפילו כשאין קשורים ומחוברים יחד. וזה העניין ידוע ומובן בכתבי האריזל. חפבב. ועל ידי עיבור שמוסיפים על 12 חודשי השנה, נעשית השנה בת 13 חודש, כי נתמלא פגימת הלבנה שהוא בחינת האמת השנייה הנ"ל, שהוא בחינת חלון, בחינת 12 נוסחאות התפילה, 12 שבטים כנ"ל. ונכלל זה האמת בעצם האמת וכולי כנ"ל. כי האמת בעצם הוא בבחינת 13, בחינת 13 מידות של רחמים, שהם תלי שר תיקון הדיקנה, שהם בחינת אמת, כי אמת בעתיקה טליה, כמו שהיית בזוהר הקדוש. והעתיקה הוא בחינת זקן הקדוש, שיש בו תלי שר תיקונים, בחינת 13 מידות של רחמים, שהם בחינת ורב חסד ואמת. ועל כן, זמן היא גדלות הזכר שיהיה נעשה בר מצווה הוא בן 13 שנים. כי עיקר הדיקנה קדישה שהוא 13 תיקונים הוא אצל הזכר, כי אישה אין לה זקן. כי הזכר הוא בחינת עצם האמת, בחינת חמה. והאישה היא בחינת לבנה מלכות, בחינת האמת השנייה הנ"ל, שכלול מ-12 שבטים, 12 שערים וכולי כנ"ל. ועל כן, כל זמן התגדלות האישה היא בת 12 שנים ויום אחד, שזהו בחינת לבנה שיש לה 12 חודשים, כלולה מ-12 שבטים וכולי כנ"ל. ועל ידי מילוי פגימת הלבנה, שהוא סוד העיבור, נעשית השנה בת 13 חודשים, שזהו בחינת עצם האמת שכלול מ-13 כנ"ל. כי נעשה הכל אחד ונכללין יחד כנ"ל. כי אמת הוא אחד שהוא בגימטריה 13 כמובן. ועל ידי סוד העיבור נכללת הלבנה בהחמה ונעשה הכל אחד, בחינת השם אחד ושמו אחד. חפזיין. וזה שמובא שפסוק אני השם אלוקיכם, שבסוף קריאת שמע, הוא כנגד דיבור לא תענה. כי השם אלוקיכם זה בחינת אמת הנ"ל, בחינת השם אלוקים אמת, כמו שכתוב והשם אלוקים אמת כנ"ל. שזה בחינת שני עדים כנ"ל. וכשפוגמין העדים חס ושלום ומעידין שקר, ועוברין הלא תענה, הם פוגמין בשני שמות השם אלוקים כנ"ל. כי צריכין שני העדים להעיד אמת, ועל ידי זה מייחדין שני שמות השם אלוקים, בחינת השם אלוקים אמת כנ"ל. נמצא שנכון ומכוון היטב דיבור לא תענה בפסוק השם אלוקיכם אמת כנ"ל. חפחת. וזה שברכות קריאת שמע הם מדברים מהמאורות שברא השם מטבח, כמו שהיינו אומרים בשחרית יוצר אור, קודם קריאת שמע, ובערבית מעריב ערבים. ולכאורה, מה שייכס יש לאלו הברכות לקריאת שמע? אך על פי הנ"ל מבואר היטב ונכון מאוד, כי עיקר קריאת שמע הוא בחינת האמת שהוא עיקר הייחוד. כי על ידי האמת אנו מאמינים באחדותו יתבח. כי על ידי חוכמות וחקירות אי אפשר להידע מהשם יתבח כלל, כי אם על ידי אמת ואמונה. היינו משהו מסתכל על האמת לאמיתו זוכה לאמונה שלמה בבחינת צדק, כדתחברת באמת התעביד את אמונה וכנ"ל. בעיקר קריאת שמע הוא לייחד ולחבר שתי בחינות אמת שיהיה כולו חד. דהיינו שידעו באמת בזה העולם מאחדותו יתברך כמו שהוא באמת. שזהו בחינת השם אלוקיכם אמת, בחינת השם אלוקנו השם אחד וכנ"ל. שזהו בחינת איחוד חמה ולבנה, למלות פגימת הלבנה על ידי הארת עצם האמת שיתגלה בעולם וכנ"ל. וזהו בחינת ברכת קריאת שמע שמדברים משבח יצירת המאורות שהם חמה ולבנה מהירים ביום ובלילה. שהם המאור הגדול לממשלת היום והמאור הקטון לממשלת הלילה. שזהו בחינת שתי בחינות אמת הנ"ל, אבן טוב וחלון וחנ"ל. ואנו כוללים מידת לילה ביום ומידת יום בלילה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, להורות שכולו חד. כי כוללין ומייחדין ומחברין חמה ולבנה יחד שהם בחינת יום ולילה, שזהו בחינת שתי בחינות האמת הנ"ל. שזהו עיקר הייחוד כשנכלל האמת יחד ונתגלה עצם האמת וחנ"ל. ועל כן ברכת המאורות היא ברכת קריאת שמע וחנ"ל. וזהו גם כן ברכת אהבת עולם שהיא ברכת ושבח התורה קודם קריאת שמע. כי התורה כלולה מכתב ומתורה שבעל פה, שהם בחינת מידת יום ומידת לילה כנ"ל. וכמו שכתב רבנו ז"ל במקום אחר, כי כשהיה משה רבנו במרום, למד ביום תורה שבכתב, ובלילה תורה שבעל פה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. וזה עיקר בחינת קריאת שמע לגלות האמת, שהוא בחינת איחוד וחיבור יום ולילה, חמה ולבנה וכו', שיהיה הכל אחד ולבנה, וידעו כל באי עולם האמת כי השם אחד ושמו אחד וחנ"ל. חפתת. וזה בחינת חושן המשפט שהיו קבועים בו 12 אבנים על שמות שבטי בני ישראל. כי חושן המשפט הוא בחינת תיקון המשפט, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, שחושן המשפט היה מחבר על עיוות הדין. ותיקון המשפט הוא על ידי בחינת 12 שבטי בני ישראל, שהם בחינת 12 אבנים שהיו קבועים בחושן. כי 12 שבטים הם בחינת תפילה שעיקר תיקונה על ידי אמת, שזהו עיקר תיקון המשפט וחנ"ל. ועל כן, כל ה-12 שבטים היו כלולים בשתי אבני השוהם. זהו בחינת שני עדים שמבררים האמת, שהוא בחינת איחוד חמה ולבנה. שעיקר תיקון המשפט על ידי זה וחנ"ל. ועל כן נקרא חלק השולחן ערוך המדבר ממשפט שבינו דום לחברוי בשם חושן המשפט. כי עיקר תיקון וברור משפט אמת הוא על ידי בחינת חושן המשפט שהיו קבועים בו 12 שבטייה שהם בחינת אמת וחנ"ל.